เมื่อคืนได้มีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้านหนึ่งที่อำเภอสีชมพูเป็นหมู่บ้านที่เคยไปออกค่ายแต่สมัยเป็นนักเรียนตั้งเมื่อ41ปีที่แล้วปี16บ้านหนองแสงค่ายที่ไปออกที่นั่นก็เป็นค่ายแรกของตัวเองแล้วก็เป็นค่ายที่ลำบากมากเพราะมันเป็นชนบทกันดารจริงๆที่จริงก็ไม่ไกลนะเสียมภูห่างจากนี้ไปก็ร้อยกิโลมันยังไม่ได้มันไกลชายแดนมากแต่ว่ากันดารมากก็เรียกว่าค่ายเป็นค่ายแรกแล้วก็ไปเจอของจริงปรับตัวใช้เวลาปรับตัวได้ช้ามากแล้วก็มีความทุกข์หลายอย่างนะในจากชีวิตในค่ายนั้น21วันบวกกับที่ไปเตรียมค่ายล่วงหน้าประมาณ5วันก็เกือบเดือนแต่ว่าก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่คุ้มนะเพราะว่าก็ได้เกิดความประทับใจหลายอย่างความประทับใจอย่างนี้คือประทับใจชาวบ้านที่มาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันทุกเพศทุกวัยหลังจากค่ายนั้นแล้วนี่ก็ไปเยี่ยมมาอีกหลายครั้งบางทีไปออกค่ายที่จังหวัดสุรินทร์เสร็จค่ายก็หาเรื่องชักชวนพักพวกมาเยี่ยมค่ายมาเยี่ยมหมู่บ้านนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ว่างๆก็ยังไปเยี่ยมชาวบ้านชักชวนกันไปจนกระทั่งพอเกิดเหตุการณ์6ตุลาก็ไม่สะดวกที่จะไปแล้วเพราะนักศึกษาหรือว่าคนหนุ่มสาวนี่ถูกจับจ้องมากเวลาไปชนบทในขณะมาช่วยหลวงพ่อคำเขียนทำสหกรณ์ทำศูนย์เด็กเมื่อปี 2-3 ชาวบ้านก็ยังระแวงชาวบ้านที่ดูแลวัดอย่างพ่อสุดตานี่ตัวดีเลยจะเป็นทสพช.แกก็มีความหมั่นในการที่จะมาสอบถามตรวจสอบว่าเราเป็นใครแกก็เป็นมรรคทายกวัดนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยไว้ใจว่าไอ้หนุ่มสาวอย่างเรานี่เป็นใครตอนนั้นจบแล้วเรียนจบแล้วทำงานแล้วปี 2-3 ก็ยังระแวงมาเรื่อยๆเคียงๆถามประวัติก็เลยไม่ได้ไปจนทั้งบวชพระแล้วก็พรรษาแรกก็ออกพรรษาเสร็จก็เข้าไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวบ้านก็ดีใจมากได้เจอกันอาจจะตกใจหน่อยที่มาเจอในสภาพที่บวชพระแล้วก็ไปครั้งหนึ่งแต่แล้วก็หายเหินห่างไปเลยจนถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ชักชวนกัน 3-4 คนไปเยี่ยมระยะทิ้งเวลาห่างกันเป็น20ปีจากปี28มาปี47ก็19ปี จำได้ตอนที่ไปเยี่ยมวันที่ไปเยี่ยมชาวบ้านที่หนองแสงนี่ก็เหตุการณ์กรูเซ่เพิ่งผ่านไปแค่วันสองวันกรูเซ่มันก็ประมาณ24เมษายนถ้าตั้งใจก็จะไปกันอีกก็ไม่มีโอกาสได้ไปนี่ก็เกือบครบ10ปีแล้วคิดว่าควรจะไปได้สักทีนะไปเยี่ยมแล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยจากก็ไปแบบปัจจุบันทันด่วนไปกันไปกับวิชัย2คนไปเยี่ยมชาวบ้านในการไปแบบนี้โดยทิ้งระยะห่างๆนามก็ดีเหมือนกันนะมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนหรือว่าความเปลี่ยนแปลงผู้คนตอนที่ไปถึงหมู่บ้านนี่ก็มันก็เป็นประมาณบ่ายโมงบ้านแทบทุกหลังก็ปิดกันหมดนะไม่มีคนสมัยก่อนชาวบ้านก็จะมานั่งอยู่ใต้ถุนอากาศร้อนๆนี่ก็ยิ่งมานั่งมานอนอยู่ใต้ถุนแต่ทีนี้บ้านมันไม่มีใต้ถุนแล้วเพราะทุกบ้านนี่ก็เปลี่ยนใต้ถุนให้เป็นชั้นหนึ่งก็คือติดประตูหน้าต่างเหมือนกับที่เราเห็นในบ้านตาลิมทองอย่างบ้านพ่อวินอย่างนั้นก็ต้องไปให้คนไปตามเรียกชาวบ้านวัยรุ่นคนหนึ่งก็ดีนะก็ไปเรียกแม่ใหญ่สมจิตแม่ใหญ่สมจิตพอได้ยินนี่เรารู้สึกขัดหูหรือแปลกหูมากเลยเพราะสมจิตที่เรารู้จักนี่มันเป็นสมัยที่เรารู้จักครั้งแรกมันเป็นเด็กอายุ6ขวบพอเรียกแม่ใหญ่สมจิตนี่มันขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยไอเด็ก6ขวบนี่มันกลายเป็นแม่ใหญ่ไปแล้วเหรอรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากซึ่งความรู้สึกวันนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้าเราไปบ่อยเจอทุกวันเจอทุกปีทุกปีแต่พอทิ้งระยะห่างไปเป็น10ปี20ปีนี่มันให้ความรู้สึกที่แปลกหูมากเด็ก6ขวบนี่กลายเป็นแม่ใหญ่ไปซะแล้วมันก็เห็นความเป็นอนิจจังของผู้คนแล้วก็หลายคนนะที่เรามีภาพอยู่สมัยไปเยี่ยมสมัยไปทำค่ายสมัยไปเยี่ยมค่ายเป็นภาพก็วัยรุ่นเนี่ยพอมาเจออีกทีก็กลายเป็นย่าไปแล้วเป็นยายไปซะแล้วเป็นปู่ไปซะแล้วคือพวกนี้มีลูกแล้วลูกเขาก็มีลูกอยู่เป็นเหลนนะเป็นหลานนี่ก็โตแล้วก็เลยเป็นย่าได้สบายเป็นย่าเป็นยายได้สบายจริงๆในช่วงที่ไปเยี่ยมค่ายไปเยี่ยมหมู่บ้านหลังจากเสร็จค่ายมันก็คือระหว่างการไปค่ายครั้งแรกกับการไปเยี่ยมเมื่อวานนี้มันก็มีการไปเยี่ยมเขาอีกหลายครั้งก็มีภาพของเขาอยู่เห็นความการเติบโตเป็นสาวเป็นอะไรไปเป็นหนุ่มแต่ว่ามันไม่ชัดเหมือนกับภาพแรกๆที่ได้รู้จักกันสมัยที่ไปออกค่ายก็คือปี16มันก็ทำให้เห็นว่าภาพครั้งแรกหรือ first impression นี่มันก็จะมักจะฝังใจได้ยืนนานกว่าถึงแม้จะเจออีกหลายครั้งต่อจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเด่นชัดเท่ากับภาพที่เห็นครั้งแรกหรือว่าในช่วงแรกๆนั้นซึ่งมันก็ดีนะมันทำให้พอมาเปรียบเทียบกับภาพที่เราเห็นอย่างเมื่อวานนี่มันก็ทำให้เห็นความเป็นอนิจจังมาก ความไม่จีรังความแปรเปลี่ยนที่จริงมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปไม่มีแล้วนะหมู่บ้านที่เราเคยเห็นเป็นหมู่บ้านชาวนาที่เลี้ยงควายอยู่มีคอกอยู่ข้างล่างใต้ถุนเวลาเดินเราก็เจอแต่ทรายเป็นพื้นทรายแล้วก็มีขี้วัวขี้ควายแห้งๆไอตอนใหม่ๆนี่รู้สึกมันไม่เคยกล้าเหยียดเต็มที่เท่าไหร่นะพื้นบ้านไอ้พื้นเวลาเข้าไปในบ้านชาวบ้านเพราะว่าพื้นดินนี่มันมีขี้ควายขี้วัวแห้งๆให้คนเมืองของเราก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าเหยียบเต็มเท้าเท่าไหร่แต่ตอนหลังก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้ไม่มีควายสักตัวเลยไม่มีแม้แต่ตัวเดียวทางบ้านเรายังดีที่มีการเลี้ยงวัวเอาวัวไปเลี้ยงมีการเลี้ยงวัวบ้างถึงแม้ไม่ได้เลี้ยงวัวทำนาแต่ที่โน่นไม่มีแล้วชาวบ้านใช้เครื่องจักรกันหมดยังเป็นชาวนากันอยู่แต่บ้านเรือนของเขานี่มันไม่ใช่เป็นบ้านชาวนาอย่างที่เรารู้จักก็เป็นบ้านคนชั้นกลางคือมีกำแพงมีประตูรั้วเลื่อนออกได้อะไรเงี้ยบ้านก็เทปูนไม่มีใต้ถุนชั้นแรกหรือชั้นที่เคยเป็นใต้ถุนก็ติดประตูหน้าต่างติดกระจกนะอย่างที่เราเห็นในเมืองมันก็เห็นเลยว่าชีวิตชาวบ้านก็เข้าสู่ความเป็นนะคนชั้นกลางไปแล้วทุกบ้านก็มีโทรทัศน์แต่ว่าก็ยังมีคนทำนาอยู่คนที่ทำนาก็คือรุ่นพวกเรานี่แหละที่ยังเคยเป็นเด็กสมัยก่อนสมัยยังเป็นเด็กสมัยเป็นสาวรุ่นเป็นหนุ่มพวกนี้ตอนนี้ก็ได้มากลายเป็นชาวนารุ่นสุดท้ายของหมู่บ้านแล้วเพราะว่ารุ่นลูกเขาไม่ทำนากันแล้วทำนากันไม่เป็นมีงานทำอยู่ในเมืองพวกนี้ก็เรียนสูงเรียนจบม.3ม.6แล้วก็บางคนก็เข้าหมายทลายแล้วก็กลายเป็นข้าราชการทำงานธุรองค์กรเอกชนให้รุ่นที่เรารู้จักที่เป็นเด็กๆเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่ทำนาจะถามว่าถ้าเกิดว่าหมดรุ่นเขาแล้วนี่ไม่มีใครทำนาแล้วนาจะเป็นยังไงก็ตอบกันไม่ได้ที่นาก็คงจะถูกเปลี่ยนสภาพหรือปล่อยว่างถ้าเป็นที่นี่ก็มันไม่ว่างก็กลายเป็นสวนยางกลายเป็นสวนยางแต่ที่โน่นมันไม่มีไม่เห็นเขาปลูกอ้อยไม่เห็นเขาทำปลูกมันอะไรเลยมีแต่ทำนาถ้าหมดรุ่นนี้ไปแล้วไม่มีใครทำนาแล้วนาก็ที่ก็ต้องวางเบื้องวางมันก็จะเห็นอนาคตของหมู่บ้านแต่เป็นอนาคตที่เราไม่รู้จักไม่เคยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าหมู่บ้านในความรับรู้นะตั้งแต่เล็กจนโตก็เป็นหมู่บ้านที่ทำเกษตรกรรมแต่ตอนนี้หมู่บ้านอย่างน้องแสงนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำนา มันก็แปลเหมือนกันนะการที่ประสบการณ์ที่มันเป็นความทุกข์ทรมานในช่วงที่อยู่ค่ายเนี่ยหรือที่จริงในช่วงที่อยู่หมู่บ้านเนี่ยมันพอเวลาผ่านไปก็กลายพอนึกถึงมันก็กลายเป็นความประทับใจประสบการณ์ในเวลานั้นมันเป็นความทุกข์เพราะว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเลยเด็กอายุ15-16เป็นคนเมืองเต็มที่แล้วก็ไปเข้าไปในหมู่บ้านที่แรกไปเตรียมค่ายก่อนเตรียมค่ายก็ไม่รู้ทำอะไรร้อนก็ร้อนโทรทัศน์ก็ไม่มีจะคุยกับใครก็คุยไม่ค่อยถนัดเวลาตอนค่ำๆเขาก็พาเพื่อนๆก็พาไปคุยกับชาวบ้านแต่มันก็ไม่มีอะไรน่าคุยเลยเพราะว่ามันหมู่บ้านนี่มืดหมดมีแต่แสงตะเกียงแสงเทียนรุ่นพี่ที่เป็นคนนำค่ายก็คุยกับชาวบ้านสนุกสนานพจนาเนี่ยพจนาก็เป็นประธานค่ายคุยกับชาวบ้านสนุกสนานเราไม่รู้จะคุยอะไรบางทีก็นั่งหลับพอไปเข้าค่ายก็โอ้ยลำบากมากร้อนก็ร้อนน้ำก็ไม่ค่อยน้ำฝนไม่มีต้องใช้น้ำบ่อน้ำบ่อนี่ก็ขุ่นเหมือนกับน้ำเจือนมไม่เคยกินน้ำแบบนี้แต่ชาวบ้านเขาว่าอร่อยรสชาติดีไอ้เราไม่กินเพราะว่าไม่รู้ว่ามันถูกสุขลักษณะหรือเปล่าน้ำไม่ได้ต้มอะไรเลยเอามาจากบ่อเลยแหละบ่อในทุ่งนาแล้วมันก็ไม่ใสด้วยกินน้ำฝนยังพอว่ามากินน้ำสร้างนี่มันสึกระแวงสงสัยแต่ตอนหลังก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปกินธรรมดาเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีน้ำดื่มน้ำฝนที่จะหาได้ง่ายๆอาหารก็ไม่ค่อยมีอะไรมาม่าน้ำแกงที่ไม่มีไก่ไม่มีหมูมีแต่วิญญาณไก่วิญญาณหมูไอ้ตอนอยู่ค่ายก็ความเครียดมันก็ทำให้ทะเลาะกับผู้คนที่ร่วมค่ายหรือว่าใครที่ทำอะไรไม่ค่อยเข้าท่าเช่นชอบเก็บขนมไปขโมยขนมของส่วนรวมมากินเป็นส่วนตัวมีนะตอนกลางคืนนี่พวกชาวค่ายบางคนก็จะไปขโมยของในครัวมาเอาไปกินกันเองบ้างหรือกินในหมู่กวนของตัวบ้างมันก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันจนกระทั่งถึงก็จะไม่คบกันก็มีแต่พอผ่านไปมันกลายเป็นเพื่อนรักกันมันก็เห็นเลยความลำบากนี่มันมีประโยชน์มากเลยมันช่วยทำให้ความรู้สึกสนิทสนมกันทำให้ความสัมพันธ์กันแนบแน่นเหมือนกับว่ามันเป็นตัวหลอมรวมนะความรู้สึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไอตอนอยู่ข้างจะทะเลาะกันจะเป็นจะตายแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป30 ปีเวลานอนย้อนนึกถึงเหตุการณ์แล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องตลกขบขันไอความทุกข์ของเราวันนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่น่าชวนหัวน่าหัวเราะนะเมื่อเวลาผ่านไป30 ปีไอความขัดแย้งที่มีกันในวันนั้นพอผ่านไปเป็น10 ปีมันกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ความเป็นเพื่อนมีรสมีชาติขึ้นมันก็เห็นเลยนะว่าความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืน ไปตลอดเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันสามารถจะเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญมากความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแต่ความรู้สึกเปลี่ยนมุมมองเพราะว่าไอ้เป็นเพราะมุมมองมันเปลี่ยนไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังความทุกข์ในอดีตเนี่ยแล้วเราพบว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่าเช่นมันหลอมรวมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นทำให้รักกันมากขึ้นเราก็รู้สึกขอบคุณในเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อมองย้อนไปก็เกิดความซาบซึ้งไอ้ความเจ็บปวดความยากลำบากก็กลายเป็นเรื่องที่น่าขบขันไปการทะเลาะเบาะแว้งกันจะเป็นจะตายพอมาคุยกันใหม่มันกลายเป็นเรื่องสนุกแต่ตอนนั้นมันไม่สนุกเลยเนี่ยมันจะเอาเป็นจะเอาตายกันให้ได้เหตุการณ์ที่เจ็บปวดหรือความทรงจำที่เลวร้ายนี่เพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองต่อมันเนี่ยนะมันก็คลายพิษสงลงนะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทิ่มแทงใจต่อไปอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะไอ้ความทุกข์ยากความลำบากเท่านั้นนะความสูญเสียเช่นบ้านไฟไหม้หรือว่าธุรกิจล้มละลายไอ้ตอนที่เกิดเหตุนี่โออยากจะตายให้ได้บางคนก็คิดฆ่าตัวตายแต่พอเวลาผ่านไป10 ปี 20 ปีก็พอนึกถึงก็รู้สึกขอบคุณเหตุการณ์นั้นพอได้เห็นว่ามันช่วยทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมากับตัวเองเช่นบางคนก็สุว่าเออมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมันทำให้เราได้ เกิดความเพียรพยายามหรือมันหักเหชีวิตเราทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างสตีฟจ็อบส์นี่ตอนที่เขาถูกไล่ออกจากการเป็น CEO ในบริษัทที่เขาตั้งขึ้นคือ Apple นะ Apple นี่เขาสร้างมากับมือนะตั้งแต่ยังเรียนไม่จบนะแต่แล้ววันดีคืนดีก็ถูกไล่ออกเมื่อบริษัทมันเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่พอเข้าเป็นตลาดหลักทรัพย์นี่เขาก็ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่เขาก็กรรมการก็ให้เขาออกก็เสียใจมากแต่ว่าหลังจากนั้นผ่านไป10 ปีนี่เวลาก็ย้อนกลับไปพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็พูดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะมันทำให้เขาหันไปบุกเบิกธุรกิจตัวใหม่ไปเล่นกับเรื่องใหม่ซึ่งนอกจากจะท้าทายมันยังให้ประสบการณ์ดีๆที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยพอกลับไป Apple ใหม่มันช่วยทำให้ Apple นี่เรียกว่าที่เกือบจะตายแล้วเนี่ยหรืออาการปางตายแล้วนี่กับรอดตายขึ้นมาได้แล้วก็ฟื้นขึ้นมากลายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันการที่เขาถูกไล่ออกเป็นสิ่งที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมสตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้แต่แน่นอนตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นเขารู้สึกแย่มากแต่พอย้อนกลับไปในเหตุการณ์ใหม่เมื่อเวลาผ่านไป10 กว่าปีก็ได้เห็นว่ามันมีคุณค่าอย่างไรต่อชีวิตเขาบ้าง มันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างไรบ้างให้ความเจ็บปวดก็หายไปเมื่อย้อนนึกถึงนะมีแต่ความขอบคุณความรู้สึกดีต่อเหตุการณ์นั้นแม้เจอเหตุการณ์ที่หนักกว่านี้นะถ้าหากว่าเรามองมันในมุมใหม่ให้ความเจ็บปวดรวดร้าวก็คลายไปได้อย่างคนที่เสียลูกไปลูกมาขอไปเรียนต่อที่อินเดียอายุแค่15นะแม่ก็อนุญาตให้ลูกไปเรียนเพราะว่าเชื่อใจลูกรับผิดชอบตัวเองได้แต่พอไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนก็จมน้ำตายแม่ก็เสียใจมากรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนทำให้ลูกตายเพราะถ้าตัวเองไม่อนุญาตให้ลูกไปลูกก็คงยังมีชีวิตอยู่ก็ลงโทษตัวเองเสียใจทั้งรู้สึกผิดจนกระทั่งอยู่ไม่ไหวแล้วมีคนแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมพอไปปฏิบัติธรรมก็เริ่มทำใจกับเหตุการณ์นั้นได้รู้ว่ามันชีวิตของคนเรานี่มันไม่เที่ยงบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นก็แล้วแต่กรรมของเขาก็ทำให้คลายความเศร้าโศกได้แต่ในการที่ได้รู้เท่าทันไอ้ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในใจก็ทำให้เขาวางความรู้สึกผิดได้ใจก็สงบมีความสุขจากการที่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นความสุขที่เขาแทบจะไม่เคยเจอมาเลยเป็นสุขที่มากกว่าชีวิตเขาดีขึ้นกว่าตอนที่ลูกยังอยู่ได้ซ้ำในความรู้สึกนะนั้นเวลาพอเขาย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์นึกถึงเหตุการณ์ที่ลูกตายเขาก็บอกว่าขอบคุณลูกที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะถึงก็พูดว่าความตายของลูกเป็นสิ่งคุ้มค่ามากเพราะถ้าพ่อทำให้แม่ได้มาพบชีวิตใหม่แต่ก่อนเวลานึกถึงลูกนี่นึกถึงความตายลูกนี่จะเสียใจไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดเพราะมันสึกปวดร้าวแต่ทีนี้มองย้อนกลับไปก็ไม่มีปัญหาแล้วสามารถที่จะมองย้อนกลับไปนึกถึงความตายของลูกได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอาจจะรู้สึกบ้างแต่ว่าความรู้สึกที่มันมาทดแทนมันเป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกขอบคุณเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เหมือนเดิมลูกตายไปแล้วไม่ฟื้นแต่ว่าความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราลึกนึกถึงไม่เจ็บไม่ปวดไม่เศร้าไม่โศกแต่ว่ารู้สึกเพราะว่าได้เห็นประโยชน์เพราะว่าได้รู้ได้ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตขึ้นมาไม่ถึงบอกว่าสุขหรือทุกข์นี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรามองมันอย่างไรถึงแม้ใหม่ๆเราจะรู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ความเจ็บปวดความสูญเสียความพัดพรากการทะเลาะเบาะแว้งกันความขัดแย้งแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจิตใจเมื่อได้รับการเยียวยาแผลก็หายเหตุการณ์ยังเหมือนเดิมแต่ว่าแผลในใจมันก็ได้รับการเยียวยาเพราะว่าส่วนก็เป็นเรื่องการเวลาอีกส่วนนึงเพราะว่าได้เห็นว่ามันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีๆกับชีวิตจิตใจตัวเองอะไรบ้างคนเราถ้ามองถ้ารู้จักมองอดีตของตัวเองในมุมใหม่บ้างในมุมอื่นบ้าง เช่นรู้จักใคร่ควรว่ามันมีประโยชน์มันก่อผลดีอย่างไรกับตัวเราไอ้บาดแผลมันก็จะได้รับการเยียวยาได้อันนี้ก็รวมถึงประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองด้วยนะบางทีเหตุการณ์บางอย่างที่ผู้คนไม่อยากนึกถึงเพราะมันเป็นความเจ็บปวดเช่นเมืองไทยก็เสียกรุงครั้งที่สองเสียกรุงครั้งที่สองนี่มันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากเพราะว่าบ้านเมืองถูกทำลายยับเยินวัดวาอารามไม่เหลือแต่มองในแง่หนึ่งมันก็มีส่วนทำให้เมืองไทยนี่รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งในใครที่ผู้ชนะคือพม่านี่ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปมองให้ดีมันเกี่ยวพันกันมากนะเพราะว่าในความการเสียกรุงครั้งที่สองนี่มันเป็นบาดแผลที่ฝังลึกของชนชั้นนำไทยมากเป็นความเป็นบาดแผลที่สืบทอดมาถึงสมัยรัชกาลที่5เวลานึกถึงสงครามนึกถึงการเสียกรุงแล้วก็ทำให้เกิดความระมัดระวังไม่อยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นอีกรัชกาลที่5นี้ก็ใช้ความสุขุมรอบคอบมาในการดำเนินวิเทโสบายเพราะว่ามันมีความหลังอดีตในสมัยเสือกรุงเนี่ยหลอกหลอนอยู่จริงๆแต่รัชกาลที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยก็กลัวนะกลัวจะกลัวแล้วก็พยายามระมัดระวังมากไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับพม่าเวลาจะทำอะไรนี่เวลาปกครองบ้านเมืองก็นึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่เสมอทำให้เกิดความระมัดระวังมันก็ช่วยรักษาบ้านเมืองเอาไว้ได้สมัยสงครามเก้าทัพนี่ก็หนักมากพม่านี่มาตั้งเก้าทางแต่ว่าความไอบาดแผลที่เจ็บปวดในสงครามเสียกรุงนี่ก็ทำให้ระมัดระวังก็สามารถที่จะผ่านสงครามก้าวทัพไปได้เรียกว่าแต่พอมาเจอภัยแบบใหม่เนี่ยคือฝรั่งและการที่สิก็ระมัดระวังจะไม่ใช้อำนาจจะไม่อวดคือจะไม่ถือตัวถือดีกับฝรั่งต่างกับพม่านี่ถือว่าเป็นผู้ชนะเสียก็เป็นเขาเสือเขาเป็นตัวเฮียเป็นตัวเฮียในภูมิภาคนี้เป็นพี่เบิ้มนะชนะสยามมาแล้วเกิดความกลางเวลาคบกับอังกฤษเนี่ยก็ไม่ลดลาวาสอกเพราะความกลางก็ใช้ไม้แข็งกับอังกฤษก็เลยโดนเขมือบไปเลยเพราะอังกฤษมันมีอนุภาพมีสายอนุภาพมากกว่ามากฉะนั้นชัยชนะของพม่าในการยึดครองอยุธยานี่ก็มีส่วนนะมีส่วนทำให้พม่านี่เสียบ้านเสียเมืองให้กับอังกฤษในทางตรงข้ามกับที่ไทยหรืออยุธยาเสียบ้านเสียเมืองให้กับพม่าก็ทำให้เกิดความระมัดระวังและเกิดความกลัวที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็เลยทำให้การดำเนินนโยบายนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังรอบคอบนะก็เลยทำให้มีส่วนทำให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งอย่างประเทศอื่นแต่ปัจจัยอื่นก็มีอีกมากหลายอย่างแต่ว่าจิตวิทยาของ รัชกาลที่ห้าในการดำเนินนโยบายของบ้านเมืองนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากการเสียกรุงมากและสิ่งที่มันเลวร้ายในอดีตเนี่ยมันก็สามารถจะก่อผลดีกับปัจจุบันได้ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่เกลียดพม่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อพูดถึงสงครามเสียกรุงครั้งที่สองและต้องขอบคุณพม่าด้วยซ้ำเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นก็เมืองไทยก็คงจะต้องตกเป็นเมืองเครื่องของฝรั่งไปแล้วแต่คนไทยมองจำนวนมากมองไม่เห็นความเชื่อมโยงเวลาพูดถึงการเสียกรุงครั้งที่สองก็จะเกลียดพม่ามาบาดแผลมันยังมีแต่ว่ามันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าเทียบกับอย่างจีนเนี่ยนะโอ้ไม่ได้เลยเวลาพูดถึงสงครามฝิ่นสงครามกบฏตักบวยสงครามฝิ่นมันก็1850กว่ามั้งกบฏตักบวยก็1900ต้องโกรธมากโกรธฝรั่งมากแต่หารู้ไหมว่ามันถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นนี่จีนไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ไม่กลายเป็นมหาอำนาจไปแล้วเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกันมากเป็นอิทธิปัจจยตาไอ้สิ่งร้ายๆนี่ก็นำไปสู่สิ่งที่ดีๆได้เหมือนกันถ้าคนเรามองเห็นความเชื่อมโยงเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะขอบคุณเหตุการณ์ร้ายๆว่ามันมีส่วนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเครียดแค้นจะทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีนะต่อจะไม่กลัวความยากลำบากจะไม่กลัวเหตุร้ายเพราะเรารู้ว่ามันสามารถทำให้เกิดผลดีได้ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่างคนรุ่นนี้คนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาเด็กทุกหลานถ้าว่าเขาได้เจอความยากลำบากมั่งอาจจะยากลำบากถึงกับน้ำตาเช็ดหัวเข่าเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นของดีนะเป็นยาขมที่วิเศษสำหรับเขาในอนาคตก็ได้ถ้าเขารู้จักมองมันรู้จักเปลี่ยนให้เกิดรู้จักมองให้เห็นคุณประโยชน์ของมันหรือว่าสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์มันก็จะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ประทับใจอย่างพวกเราหลายคนที่ประสบความทุกข์ยากที่ค่ายนี่นะยิ่งทุกข์ยากมาเท่าไหร่นี่ก็ยิ่งมีความประทับใจในค่ายนี้อยากจะกลับมาเยี่ยมหมู่บ้านเพราะว่ามันได้ทิ้งอะไรดีๆเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปเพียงแต่ว่าจะไม่มีเวลาที่จะมาเยี่ยมมาเยี่ยมได้พร้อมหน้าอ่ะก็ชาวนี้จะมาทำนี้กับ